Dużo utrudnień w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 64 na odcinku Piątnica-Jerzewo w miejscowości Elżbiecin. Tam droga była zablokowana, ale teraz ruch odbywa się już normalnie. Kolejne informacje za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Witamy Państwa, Zofia Kruszewska, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 18 dzień kwietnia, jest Wielki Piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Ani ojciec, ani matka nie przyznają się do winy, ale prokuratura postawiła bardzo mocne zarzuty rodzicom zagłodzonej dziewczynki. Dzięki informacji od anonimowej osoby, policjanci z Dolnego Śląska być może zapobiegli tragedii na torach. Za chwilę opowiemy o szczegółach. Będą także ważne informacje dla młodych rolników. Mogą dostać 100 tysięcy złotych. Wczoraj przez wiele godzin przesłuchiwani, dzisiaj usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci. 34-letnim rodzicom półrocznej dziewczynki grozi do 10 lat więzienia. Zdaniem śledczych zagłodzili oni dziecko. Sekcja potwierdziła, że jedyną przyczyną śmierci był brak pokarmu oraz wycieńczenie. O tragedii, która rozegrała się w miejscowości Brzezna koło Nowego Sącza, Paweł Pawlica. Szczególne okrucieństwo, jak twierdzą śledczy, miało polegać na długotrwałym niekarmieniu dziecka, mówi Piotr Kozmaty, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Co więcej, na około 2 tygodnie przed zgonem dziecko było na tyle wyczerpane, że nie miało już siły podjąć podstawowych funkcji życiowych. Rodzice półrocznej Madzi nie przyznali się do winy. O stanie dziecka pogotowie zaalarmował jej ojciec. Był zaniepokojony tym, że dziewczynka posiniała. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili zgon, mówi Krzysztof Olejnik z Nowosądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało się tutaj dziecka uratować. Nastąpił zgon przed przybyciem zespołów. Nie podjęto czynności reanimacyjnych. Wiadomo, że rodzice w miejscowym ośrodku zdrowia złożyli pismo, w którym oznajmili, że nie chcą korzystać z pomocy lekarzy. Dziecko nie było też szczepione. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sąd zdecyduje, czy rodzice trafią do tymczasowego aresztu. 5-letni brat zmarłej dziewczynki jest pod opieką dziadków. Ta tradycja w Rzymie ma ponad ćwierć wieku. Papież poprowadzi wieczorem drogę krzyżową w Koloseum. Pierwsze takie nabożeństwo upamiętniające mękę i śmierć Chrystusa odbyło się w Wiecznym Mieście w 1750 roku. Podobne w Wielki Piątek organizowane są na całym świecie. W Watykanie jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Droga krzyżowa w Koloseum rozpocznie się o 21:15. Procesję poprowadzi papież Franciszek, a krzyż będą niosły różne grupy: rodziny, kobiety, obcokrajowcy, dzieci i chorzy. Przy każdej stacji odmówiona zostanie modlitwa i czytane będą rozważania. Autorem tegorocznych tekstów jest charyzmatyczny włoski arcybiskup Giancarlo Bregantini. Duchowny jest orędownikiem walki z mafią, upomina się też o bezrobotnych, biednych i chorych. Tytuł rozważań to oblicze Chrystusa jest obliczem człowieka. Moim przesłaniem jest, że żadne cierpienie nie jest nadal daremne, że Bóg cierpi razem ze mną, a cierpienie prowadzi do zbawienia. Przygotowania do uroczystości w Rzymie trwają od rana, ale już od kilku tygodni miejscowi konserwatorzy i specjaliści czyszczą mury Koloseum z nagromadzonego przez lata brudu. Dzięki wyłożonym przez biznesmena z Florencji pieniądzom czyszczenie ma zakończyć się za niecałe 2 lata. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Watykan. Obywatelski donos, albo mówiąc inaczej, poczucie odpowiedzialności pomogło uniknąć tragedii. Policjanci z Dolnego Śląska dostali dzisiaj informację o pijanym pracowniku na stawni kolejowej w Ząbkowicach Śląskich. Reakcja była natychmiastowa. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i okazało się, że anonimowy informator miał rację, relacjonuje Paweł Petrykowski z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Tam przeprowadzili badanie. To badanie wykazało u niego blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna tłumaczył się, że nie pił w pracy, natomiast w takim stanie do tej pracy przyjechał. Policjanci ustalają teraz, czy mężczyzna spowodował zagrożenie w ruchu kolejowym. Jeśli tak było, pijanemu dróżnikowi grozi nawet 10 lat więzienia. To duża szansa dla młodych rolników. Mogą dostać finansowy zastrzyk i to niemały 100 tysięcy złotych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła właśnie, że od 15 maja do 21 czerwca będzie przyjmować wnioski o bezzwrotne fundusze, które mają ułatwić start młodym rolnikom. Radomir Czarnecki. Szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross radzi rolnikom, aby sprawą zainteresowali się już po świętach. Do wzięcia są spore pieniądze w sam raz dla młodego gospodarza na rozkręcenie działalności. Przede wszystkim te środki są wykorzystywane na zakup maszyn, urządzeń, ciągników, można powiedzieć na wyposażenie gospodarstwa. Mówi prezes Andrzej Gross. Wyraźnie widać, że minister rolnictwa w swojej polityce stawia na młodych rolników. Marek Sawicki zapowiada, że premie na start zostaną utrzymane także w kolejnej perspektywie finansowej. Od połowy maja będą przyjmowane wnioski modernizacyjne na rozwój

niż starsze. Te święta dla mnie mają czysto tradycyjny wymiar, to znaczy z radością spotykam się z moją rodziną, dzielę się z nimi jajkiem, ale dla mnie ma to wymiar tylko i wyłącznie tradycji rodzinnej. Przecież jajko było u Słowian zawsze symbolem życia i te pisanki, kraszanki, które się we wszystkich rejonach Polski ozdabia i którymi się dzielimy później przy stole, to jest też zwyczaj, który przetrwał. Dzisiaj mamy Wielki Piątek, więc 83% Polaków deklaruje, że w tym dniu przestrzega postu. Do bardzo częstych zwyczajów wielkopostnych należy przystępowanie do spowiedzi wielkanocnej. Tutaj 70% Polaków deklaruje, że przystępuje do takiej spowiedzi. Mniej więcej połowa Polaków uczestniczy w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego. W rekolekcjach wielkopostnych to też mniej więcej co drugi Polak. Droga Krzyżowa? Również mniej więcej połowa, jak i rezurekcja. Nasza parafia jest bardzo duża. Bardzo dużo ludzi na każdej mszy i na każdej uroczystości jest dużo chrześcijan, dużo katolików, wspaniali księża. Bardzo ładnie prowadzą, ciekawie. Mszy jest dużo w ciągu dnia. W niedzielę 7, taki dzień 4. Dla pana przypuszczam, że to święto może jest bardziej religijne niż rodzinne. I to, i to. Życzę w takim razie spokojnych, wesołych świąt. Dużo wypoczynku i błogosławieństwa Bożego życzę. Fajne święto, jakieś ciepło, to się wychodzi przed dom, jest przyjemne. To też kłopotliwe, bo trzeba robić porządki, coś ugotować. Myć okna to nie problem, bo teraz są plastyki, ale jak się robi na bieżąco, to nie jest taki problem. A zrobiła pani jakiś serniczek, jakąś babę upiekła? Nie. Do sklepu kupuje się, proszę pani. Dobre są rzeczy i lepiej kupić trzy niż brytwane sernika. W ciągu ostatnich 8 lat, od kiedy pytamy o te kwestie, to odnotowujemy pewne spadki deklarujących praktykowanie religijnych zwyczajów wielkopostnych. Większość Polaków traktuje Wielkanoc jako święta przede wszystkim rodzinne, 63%. Natomiast jako przeżycie religijne mniej niż połowa, 44%, i tyle samo traktuje święta jako tradycję. Czy te święta dla pani są bardziej rodzinne, czy bardziej kościelne? Jedno i drugie. A bardziej kościelne dla mnie jest Boże Narodzenie. Tak jak mówią księża, Wielkanoc jest najważniejszym świętem. Nie, dla mnie Boże Narodzenie jest bardzo ważne i bardzo wzruszające. Wielkanoc też, ale nie tak. Ale niech pani zobaczy, piękna pogoda, przyroda się ale budzi ze snu. Choinka, światełka, kolędy, to jest coś. A kurczaczki, a baśki, różonkilki różne. Owszem, ale Boże Narodzenie. Roztropnie nie pytaliśmy o wyższość świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia. O to, czym są dla nas te święta, pytała Ewa Dudzińska. 18 już minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz czeka, ja czekam na listy. Tymczasem Bob Dylan. Knock, knock, knocking on heaven's door. Jajko to jedno z najważniejszych symboli świąt wielkanocnych. Co roku pojawiają się w domach m.in. jako bogato zdobione pisanki. Niektóre z nich z pewnością przypominają te najsłynniejsze jajka Faberge, zrobione m.in. dla carskiej rodziny Romanowów. I choć powstały ponad 100 lat temu i nie są dostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, do dziś budzą zachwyt, mówi Jan Koszucki z Desy Unikom. Te jajka były najbardziej ekskluzywnym z możliwych obiektów. Używano najbardziej wymyślnych materiałów, od drogocennych diamentów, złota, platyny, ale też poprzez półszlachetne materiały. Używano też naturalnych, jak perły, jak masa perłowa, szylkret. Właściwie ta wartość czysto materialna tych materiałów, które zostały zużyte, jest bardzo niewielka. Doktor Adam Szymański, historyk sztuki z Uniwersytetu Opolskiego, autor pierwszej w Polsce książki na temat jajek Faberge. To, co w nim było wyjątkowo wartościowego, zostało ukryte we wnętrzu. Na przykład? Tam był bardzo drogi wisiorek z rubinem, z diamentem. Na przykład jajko z pomnikiem Aleksandra III jest wykonane z platyny i kryształu górskiego. To jest taka jakby szklana bańka. W środku jest taka miniaturka pomnika, która jest tą właśnie niespodzianką. Pierwsze jajko z pracowni Faberge, jeśli chodzi o rodzinę carską, zostało zakupione w 1885 roku przez cara Aleksandra III i zapłacił on 4151 rubli i 75 kopiejek. Jajka Faberge, jeżeli już pojawiają się na rynku, osiągają zawrotne kwoty. Piotr Suchodolski z firmy Wealth Solutions, zajmującej się inwestowaniem w sztukę. Chociażby zakup przez jednego z rosyjskich oligarchów kolekcji 9 jaj od rodziny Forbesów. Zapłacił za nie w 2004 roku 100 milionów dolarów. Rekordową transakcją do niedawna był zakup przez Wiktora Iwanowa, oligarchę rosyjskiego, jednego jaja Faberge za 18,5 miliona dolarów. Jednak w tym roku doszło do jeszcze wyższej transakcji, której dokonał jeden z brytyjskich jubilerów. Zakupił od amerykańskiego przypadkowego, jak się okazało, kolekcjonera jajko Faberge za 30 milionów dolarów. Te jajka miały za zadanie zaskoczyć, zaszokować. Często wewnątrz jajka kryły się mechanizmy, które uruchamiane przy otwarciu tego jajka powodowały jakiś ruch, czy melodię, czy takie dodatkowe efekty, nie tylko statyczne. Historia z takich zabawniejszych związana jest z jajkiem, które miało być projektowane przy okazji narodzin następcy tronu, carewicza Aleksego. Kiedy się urodził, oczywiście w pracowni zaczęto pracować nad jajkiem. Mistrzowie zastanawiali się, jaki motyw dekoracyjny powinien zdobić jajko. A ponieważ carewicz z urodzenia był wielkim księciem i dowódcą jednego z pułków strzelców, ktoś rzucił pomysł, żeby to były motywy związane z wojskiem. Na to Faberge odpowiedział, że w takim razie do tych strzelb i insygnii wojskowych trzeba dołożyć również pieluszki, ponieważ jak na razie jedyny efekt jego strzelania to to, co w tych pieluszkach można znaleźć. A jak ostatecznie to jajko wyglądało? Portret był tym elementem, który miał przypominać babci, bo to było dla cesarzowej Marii, cesarzowej wdowy jajko. Ówczesny czas to jest rewolucja techniczna, tak? To są pierwsze parowozy, samochody. To też gdzieś tam czasem w tych jajkach występowało. To bardzo często były rzeczy związane z przyrodą, budzącą się wiosną, bo przecież one miały związek też ze tradycją wielkanocną. Więc tam często pojawiały się motywy kwiatów, jakichś owoców. Ile trwało wykonanie takiego jajka? Zazwyczaj w okolicach początku roku w pracowni był ogłaszany konkurs. To też bardzo ciekawe. Faberge dość szybko wprowadził zasadę, że każdy mistrz zatrudniony przez niego, może przedstawić projekt. I ta jedna koncepcja, która jest potem wykonywana, była realizowana. No i to zajmowało te pierwsze miesiące roku. Wiadomo było, że na święta musi być projekt gotowy. Co wpływa na wartość jajka Faberge dzisiaj? Poczynając od takiego oczywistego, czyli wartości samego kruszcu i kamieni szlachetnych użytych do jego produkcji. Każdy z nich jest także unikalny. Nie ma dwóch takich samych jaj Faberge. I tak naprawdę jak każdy przedmiot luksusowy, unikalny, kolekcjonerski, nie posiada tak naprawdę swojej ceny. Cena tak naprawdę zależy od tego, ile każdy kolekcjoner jest w stanie poświęcić na zdobycie unikalnego przedmiotu. Dziś jaja Faberge posiada m.in. królowa Anglii Elżbieta II i pewien szejk z Dubaju. Duża kolekcja znajduje się także na Kremlu. 5 uważa się za zaginione. O te słynne jaja pytała Izabela Woźniak. 25 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku, 22 ZD3 małpa, polskieradio.pl. Sometimes he sees her walking by. He never looks her in the eye. She doesn't know, she doesn't care what he is feeling. And now she turns to walk away. There is not. Doesn't know why should she care when he's alone. She's never there to see him. Panie Pawle, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Krzysieńko, ja chciałem powiedzieć, w moim odczuciu bynajmniej święta Wielkiej Nocy rozpoczynają się od niedzieli palmowej. Dla mnie to jest takie przygotowanie przez ten cały wielki tydzień do przyszłej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Jest jakaś magia w tym. Przynajmniej tak jak powiedziałem, ja to odczuwam. Mm. Jest mi w tym wspaniale. Bardzo dobrze się czuję. Jestem, myślę, przygotowany na przyjście pana Jezusa. 7 trójek na początku, 22, 27 minut po godzinie 16. Jeszcze a propos jajek Faberge, pan Mateusz, witam pana, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Nie spodziewałem się, że będę na żywo, ale jadę, słuchałem audycji przed chwilą pani Natalii Woźniak na temat jajek Faberge. Ciekawą wiadomością było dodanie tego, że w tym roku, niecałe chyba miesiąc lub dwa miesiące temu, zostało odnalezione jedno jajko przez kupca, który kupił w Stanach Zjednoczonych na aukcji takie jajo. Tylko i wyłącznie z myślą o tym, żeby je przetopić ze względu na kruszę. Tak, ale czytałem. Ja sobie... Nie miał świadomości, co kupił. Kupił. Nie słyszałem, czy to było powiedziane. Ja bardzo szanuję audycję pani Izabeli i nie sądziłem, żeby... No ale szczęśliwie pan te wiadomości nam uzupełnił. Pozdrawiam pana, dziękuję. To był Gary Moore, tymczasem 16.30, przed nami skrót wiadomości. Radosław Mróz. I na porządek Częstochowa i tragiczny pożar w kamienicy. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań budynku. Mieszkaniec zmarł wskutek zaczadzenia, informuje Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej. Przed naszym przybyciem sąsiad tego lokatora z parteru miał zainstalowaną czujkę dymu. Po jej zadziałaniu on zszedł na dół, zaczął rozpoznawać sytuację, podjął nawet próbę realizacji jakichś działań zmierzających do ugaszenia tego pożaru. Natomiast próby te były nieskuteczne. Ogień gasiło 5 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane. Będą to ustalać biegli. Kilka tysięcy policjantów już czuwa na drogach. W ramach policyjnej Wielkanocy zapowiadają wzmożone patrole i kontrole. Do akcji włącza się także Inspekcja Transportu Drogowego. Jej rzecznik Alwin Gajatur zapowiada kontrolę ciężarówek. W czasie świąt zostaną także wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się dużych samochodów. Te zakazy będą obowiązywały już w Wielką Sobotę, czyli jutro w godzinach od 18 do 22 oraz w pierwszy i w drugi dzień świąt w godzinach od 8 do 22. Aktualne informacje z dróg dziś po południu i wieczorem w Trójce na najbliższy radionawigator. Zapraszamy chwilę przed 17. Były mławski radny hodował marihuanę. Jak ustalili dziennikarze Polskiego Radia, 51-latek miał w domu w powiecie mławskim na Mazowszu 90 krzaków konopi indyjskich. Według policji plantacja była profesjonalnie przygotowana. Teraz mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Na razie zastosowano wobec niego policyjny dozór. Rosja rozpoczęła wydobywanie ropy naftowej w Arktyce. Ten temat powróci w serwisie Trójki już za niespełna pół godziny. Wieczorem w nocy pogodnie na krańcach wschodnich i na zachodzie. W centrum przelotne możliwe opady deszczu od 4 stopni na zachodzie do 7 na Podkarpaciu, 8 na Mazowszu. A jutro przelotne opady na południowym wschodzie. Poza tym będzie słonecznie. W Krakowie, Rzeszowie, Augustowie aż 18 stopni. W Gdańsku 19. W Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy 20. A w Warszawie i we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. Chrześcijanie mówią o wielkopiątkowym wydarzeniu jako o ofierze Chrystusa. Ale czy słowo ofiara, nie w znaczeniu ofiary wypadku, ale kogoś, kto się poświęcił, jest dzisiaj zrozumiałe, niezależnie od naszej wiary lub niewiary? Dziś po 22 zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. A za chwilę, mam nadzieję, połączymy się z Waszyngtonem, a wcześniej Dan Fogelberg. If I could ever say it right and dream your hostage heart, despite the doubt you harbor, then you might come to believe in me. The life I lead is not the kind that gives a woman peace of mind. I only hope someday you'll find that you can believe in me. Those other loves that came before mean nothing to me anymore, but you can never be quite sure and will not believe in me. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jadę teraz samochodem i słyszę od czasu do czasu na CB Radio, jak kierowcy ostrzegają innych kierowców przed kontrolami trzeźwości na drogach. Ja mam taką głęboką prośbę. Owszem, ostrzegajmy się, pomagajmy sobie na drodze, ale nie ostrzegajmy się wzajemnie przed kontrolami trzeźwości, bo naprawdę czas najwyższy pozbyć się już tych wszystkich pijanych bandytów z polskich dróg. O to gorąco apeluję. Nie ostrzegajmy się o tym, że są kontrole trzeźwości robione przez policję na polskich drogach. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim, żeby bezpiecznie dodali do domu i spokojnych świąt. do one thing, then I would try to write and sing a song that ends your questioning and makes you believe in me. Too many hearts have been broken, failing to trust what they feel. But trust isn't something that's spoken, and love's never wrong. If I could only do one thing, then I would try to write and sing a song that ends your questioning and makes you in me. Minutes past 17:00 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, u pana pewnie świąteczna atmosfera? Oj, proszę pana, bardzo. Ja to nigdy nie lubiłem piątków wielkanocnych, bo smętna muzyka była w radiu i tak jakoś... No to pan celnie uderzył, widzę. Okna pan już umył? Aha, to tym razem rewanż. Mógłby pan odpowiedzieć, że dawno, ale dokładnie na przykład. No tak, dobrze. Bo my tutaj w czystości żyjemy i one się w ogóle nie brudzą. Rozumiem, taki klimat. Co ciekawego w Stanach, co ciekawego w prasie, w telewizji? Wiem, że minister obrony Polski odwiedził Stany. Tak, wczoraj spotkał się z sekretarzem obrony Chuckiem Hagelem. Przyjechał, żeby zapraszać Amerykanów do nas, żeby przewozili żołnierzy, samoloty, żeby budowali instalacje, bazy i tak dalej na terytorium Polski. Mm-hmm. Na razie wiemy, że zostaną te samoloty, które przyleciały do Łaska na ćwiczenia, one zostaną do końca roku i 200 żołnierzy, którzy je obsługują, zostaną do końca roku. Co będzie dalej, nie wiadomo. Natomiast cały czas zaproszenie Polski jest aktualne. Minister mówił, że rozmowy na temat zwiększenia obecności i NATO, i wojsk amerykańskich na terytorium Polski, że te rozmowy będą trwały. Oczywiście wszystko to ma związek z sytuacją na Ukrainie. Ja natomiast się zastanawiam, dlaczego Amerykanie do tej pory swoich superbohaterów na Ukrainę nie wysłali. Przecież mają tak wielu. Spidermana, Supermana, Kapitan Ameryka. No... Pana to w ogóle nie śmieszy, jak słyszę. Znaczy, jakoś tak mnie średnio wciągnęło, rzeczywiście, to prawda, ale doceniam pańskie horyzonty. Ja nawet miałem zamiar podczas konferencji prasowej zadać to pytanie szefowi Pentagonu. Z kamienną twarzą Buster Keatona. Ale niestety były tylko dwa pytania dla polskich dziennikarzy. No jeszcze Chucka Norrisa, dlaczego nie wysłali. Mhm. Ale były tylko dwa pytania od polskich dziennikarzy i koledzy mnie uprzedzili. Rozumiem. Ze spraw mniejszego troszkę kalibru, ale jednak, nomen omen. A pana naprawdę to nie zastanawia? Przecież Amerykanie mają najlepszych superbohaterów na świecie. To może ja to przemyślę już po audycji. A z tych spraw mniejszego kalibru wiem, że Bill Clinton będzie dziadkiem. Okazało się, że pani Chelsea jest w ciąży. Tak, ma 34 lata, działa w różnego rodzaju fundacjach, udziela się publicznie. No i właśnie wczoraj podczas jednego ze spotkań poświęconego prawom kobiet, podczas którego występowała z własną mamą Hillary Clinton, która jeszcze nie ogłosiła, czy będzie kandydować w wyborach prezydenckich, ale pewnie będzie, no i będzie kandydować jako babcia. Właśnie ogłosiła Chelsea Clinton, że jesienią urodzi im się dziecko. To była jedna z głównych informacji, które obiegły wczoraj amerykańskie media, poza tymi poważnymi informacjami. Także rzeczywiście, Bill Clinton jesienią zostanie dziadkiem. Zawsze mnie zastanawiało, czy Chelsea to na cześć Chelsea Londyn. Pewnie. Ale Bill Clinton był fanem Chelsea i dlatego właśnie tak córkę nazwali. Tymczasem w Colorado wiem, że handel marihuaną kwitnie. A propos imion. I się rozwija. A propos imion, to w moim sklepie pojawiła się ostatnio kasjerka o imieniu Charyzma. A propos Colorado. A tak, w Colorado, to pana bardzo interesuje zawsze, w Colorado, gdzie zalegalizowano... Pan mnie zaraził tym tematem, no przecież to pan zaczął. Używanie marihuany, gdzie pojawił się pierwszy automat do sprzedaży marihuany, to się po angielsku nazywa vending machine. I taki pierwszy prototyp, ale działający, ustawiono przed jednym ze sklepów. Na razie on jest testowany, już ma pierwsze pozwolenia i wygląda na to, że zostanie zaakceptowany, bowiem zastosowano w nim technologię sprawdzania dowodów tożsamości. W Stanach Zjednoczonych dowody tożsamości to są takie plastikowe kartoniki, takie karty, podobne jak w Polsce zresztą, ale one mają taki kod cyfrowy i automat jest w stanie sprawdzać, czy dana osoba ma 21 lat, bo dzieciaki marihuany nie mogą kupować w stanie Nic Colorado. Nie słychać o kłopotach z tymi, którzy ewentualnie troszeczkę nadużyli, a może po prostu nie ma takich przypadków? No, na razie nie widziałem, nie słychać, żeby był jakiś skandal, żeby były jakieś wielkie problemy w Colorado. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać, ale jeżeli skończy się tak jak teraz, czyli cichutko, spokojnie, ludzie tam sobie żyją, popalają, no to pewnie, tak jak przewidywaliśmy już jakiś czas temu, pewnie inne Stany zechcą pójść śladem tym Colorado. Śladem, tak. Eksperyment trwa, na razie nie słychać, żeby się cokolwiek tam zawaliło. Zwłaszcza, że to dla stanu, jak pamiętamy, o czym mówiliśmy, dość intratna sprawa. Tak. Aż się zastanawiam, dlaczego jeszcze ja się tam nie wybrałem. Może dlatego, że ja nie jestem takim zwolennikiem. Święta już widać na ulicach Waszyngtonu? Nie za bardzo. W Stanach Zjednoczonych święta wielkanocne nie są aż tak ważne jak w Polsce. U nas życie się zatrzymuje na 3 dni. Zresztą tutaj trwają tylko 1 dzień. To jest tak naprawdę niedziela wielkanocna. W poniedziałek idzie się do pracy. Katolicy w Stanach Zjednoczonych tak. Dziś odbywają się msze. Polacy zaniosą święconki jutro w Nowym Jorku i w Chicago do polskich kościołów. Natomiast Wielkanoc nie jest w Stanach Zjednoczonych aż tak wielkim świętem jak w Polsce. Tu Boże Narodzenie plus święta państwowe własne plus święto dziękczynienia królują. Coś ciekawego jeszcze pan ma dla nas, czy przed nami napad? Oleg Doba, pamięta pan tego polskiego kajakarza 67-letniego, bardzo który płynął kajakiem? Bardzo dzielny kajakarz, pan Atlantyk. Aleksander Doba, tak. Tak, dopłynął do portu Canaveral na Florydzie. Natomiast no, nie jest to pełny sukces, dlatego że mniej więcej miesiąc temu zepsuł mu się ster i na miesiąc musiał zatrzymać się na Bahama. A ponieważ chciał wrócić na trasę, to po miesiącu mniej więcej statek, okręt, nie, żaglówka. Jak się nazywa taka większa żaglówka? Motorówka. Nie, większa żaglówka. No bo już wszystkie możliwości pan wykorzystał. No. W każdym razie taki no, okręcik. Coś, co pływało. Żaglowiec, nieduży. No, mógł być żaglowiec, proszę bardzo. Zabrał go z powrotem. Chociaż na ja panu ocean. Nie wierzę, że to był żaglowiec, ale zostawmy to. I? I zawiózł go w to miejsce mniej więcej, w którym został pan Aleksander Doba spłynął z trasy w kierunku Bahamów. No i właśnie teraz pan Aleksander Doba kończy. No i tak jest to wielki wyczyn. 9000 kilometrów zdaje się przepłynął. W październiku wypłynął z Lizbony. Broda mu rosła jeszcze bardziej, bo on już z brodą zaczynał płynąć, a teraz też właściwie ciągnie za sobą tę brodę. No i także gratulujemy, prawda? Tak czy inaczej, to jest fantastyczny wyczyn i wielkie pozdrowienia i wielkie ukłony. Napad prosimy. Narzekamy trochę na jakość napadów. Trochę? Ja sobie, bez przerwy. Ja sobie pomyślałem, że to dlatego, że właściwie mało młodzieży się angażuje w napady. Nie ma kto uczyć napadowości. Ale okazuje się, że znajdują się aspiranci. 16-letnia i to młodzi kobiety. Adepci, tak? Tak, młodzi adepci sztuki napadania. 16-letnia dziewczyna dokonała napadu skutecznego na bank w Hyde Park, w miejscowości Hyde Park w Ohio. Tylko jak to nastolatka od razu udała się do centrum handlowego i tam ją przydybano. Aha, z tymi pieniędzmi, tak? Z tymi pieniędzmi, żeby i sobie wydała, troszkę kupić. Wydała rzeczy. Na głupoty wszystko wydała, tak? No nie zauważyła, że kasjerka tak się podekscytowała udanym napadem, że nie zauważyła, że kasjerka wydając jej pieniądze wrzuciła taki lokalizator GPS-u i policja po prostu wiedziała, gdzie ona jest. Pozdrowienia dla żony. Co u żony? Mamy nową zabawkę. To a propos żony, tak? Nie, to a propos córki. Pan słusznie zauważył, że ja coraz mniej tracę kontakt z żoną, odkąd poszła do pracy, to my się tak troszkę mijamy. Coś w tym jest, bo w zasadzie jak ja pana pytam, co u żony, to pan odpowiada nie wiadomo. Czyli to by sugerowało, że pan się nie interesuje małżonką. Może kamerę jakąś ukrytą zainstaluje. Albo niech pan zadzwoni do koleżanek. Zawsze jakaś to będzie wiedza. Wiem, że kontuzja wyeliminowała pana z turnieju Masters w Georgii. Kontuzja czego to była? Ścięgna Achillesa. Ścięgna Achillesa. Dokładnie przyczepu ścięgna Achillesa. Nie wiem, czy pani zna na medycynie. Troszkę tak. A przynajmniej wiele dobrego słyszałem. Natomiast kto tam wygrał? Bo rozstrzygnięcie zapadło. Tak. Po raz drugi zresztą. Mhm. I zaraz powiem panu dlaczego. Tak. Wygrał golfista, który nazywa się Bubba Watson. I wyraźnie wygrał. Nawet nie było dogrywki, chyba 3 czy 4 punktami z następnym zawodnikiem. A on wygrał dlatego, tak, między innymi dlatego, że on jest wysokim, postawnym mężczyzną i ma bardzo mocne uderzenie driverem. To znaczy, ponieważ pole golfowe w miejscowości Augusta, w Georgii, gdzie się odbywa ten turniej Masters, jest bardzo długie, więc ten, który ma najdłuższe uderzenie driverem, ma troszkę większe szanse od pozostałych. Właśnie Bubba Watson bezapelacyjnie wygrał tegoroczny turniej Masters. Niesamowite. Tak a propos, jeszcze mi się przypomniało taki zasłyszany żart. Tylko proszę się nie sugerować. Bubba Watson to jest mężczyzna. Bubba Watson. Zapamiętamy. A propos tego tej pańskiej przypadłości, to ścięgno Achillesa mnie troszkę zaniepokoiło, bo przypomniało mi się, ktoś mi opowiadał, jak to pewien pacjent przychodzi do lekarza, pełen nieśmiałości i pewnego przestrachu i pyta, czy pan wykonywał takie operacje, panie doktorze? Tamten odpowiadał, tak, 94 razy. Oj, to dobrze, ucieszył się pacjent. Mówi, no właśnie, lekarz na to w końcu musi się udać. No dobrze. To co, żegnamy się, tak? Powolutku. Dziękuję bardzo. Za 13 minut. 17. To Peter, Flash and the Pan, program trzeci, audycja popołudniowa. Największą sławę przyniosła mu powieść 100 lat samotności, sprzedawana na całym świecie w wielomilionowych nakładach. Wczoraj w Meksyku zmarł Gabriel García Márquez, wybitny pisarz, który w 1982 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla. Jego specyficzny styl, nazywany przez krytyków realizmem magicznym, stał się kanonem dla całego pokolenia latynoamerykańskich pisarzy. Na czym ów styl polegał, tłumaczy iberysta Włodzimierz Oleksiak. Realizm magiczny mówi o maleńkich, odciętych od świata społecznościach, które równie dobrze mogą funkcjonować na wschodzie Europy, jak w Azji czy Ameryce Łacińskiej. Jest to pewien świat mityczny, stworzony i funkcjonujący u niego w wielu książkach. W sposób atrakcyjny przedstawiał tematy często trudne i o których byśmy czytali może nie z takim zainteresowanym. Francisco Rodriguez, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jakby to było napisane jako, nie wiem, tak sucho, bez emocji. Różne tematy, od tego, co człowiek przeżywa w chwili, kiedy jest zakochany, do takich tematów, które są związane z przemocą czy innymi patologiami społecznymi, z którymi mamy do czynienia w krajach latynoamerykańskich. Już za życie on oczywiście wszedł do takiego panteonu grupy pisarzy, o których będzie się mówiło jeszcze przez następne pokolenia. Za kilkaset lat to będzie taka sama postać jak Shakespeare czy Cervantes. Był dowodem na to, że wielkie narracje nie umarły. Krzysztof Warga, krytyk literacki. Że literatura potrafi być wciągająca, narkotyzująca. Był oczywiście jednym z flagowych autorów boomu iberoamerykańskiego obok Cortazara, Mario Vargas Llosy, Carlosa Fuentesa. Tylko że on potrafił tą swoją literaturę bardzo wypośrodkować. To była literatura bardzo polityczna i to zderzenie politycznego przesłania, czy opowieści o historii kraju, czy całego kontynentu, jakby z pięknem języka, dawało zupełnie nowy, niesamowity efekt. Czyli to była literatura polityczna, ale nigdy nie była to agitka żadna. Kiedy czyta się García Márqueza, można spokojnie zapomnieć o tym, że on w ogóle był strasznym komunistą i przyjacielem Fidela Castro do końca życia. Jak człowiek jest bardzo lubiany przez jednych, to też zaczyna być nielubiany przez innych. I w związku z tym, że Márquez zajmował dosyć wyraźną pozycję polityczną, czyli krytykował pewne aspekty życia kontynentu, to oczywiście też miał do czynienia z krytyką jego postawy. Więc zarzucono mu, że może on dobrze pisze, ale ci musi się zajmować polityką, tak jakby to są rzeczy odosobnione. Co w rzeczywistości nie jest tak, bo jednak akurat od pisarzy oczekujemy, że on zajmie taką postawę, która pomoże ludziom lepiej się zorientować w tym, co się dzieje w realnym świecie. To było bardziej skrajne zaangażowanie w tym sensie, że on pozostał wierny Fidelowi Castro i komunistycznej dyktaturze na Kubie do końca. Nigdy jej publicznie, otwarcie, w piśmie ani w słowie nie skrytykował. Maciej Stasiński, Gazeta Wyborcza. Był zaufanym człowiekiem Fidela Castro od spraw literatury, jeśli tak wolno powiedzieć. Spędzał długie okresy czasu na Kubie w absolutnie luksusowych warunkach, które mu oddawał do dyspozycji Fidel Castro, racząc go owocami morza, dając mu do dyspozycji luksusową willę, pływając z nim na jachcie i tak dalej. Był doskonałym wcieleniem dworaka. Jak można łączyć to, że bardzo krytykował właśnie stosowanie przemocy przez różne reżimy, bo w książkach też to opisywał, z tą przyjaźnią z przecież tyranem komunistycznym? To jest pytanie do zmarłego właśnie wielkiego pisarza, który potrafi to godzić, podczas gdy inni jego wybitni koledzy, intelektualiści, pisarze zdecydowali się zerwać z dyktaturą właśnie dlatego, że była formą przemocy. Jest słynna oczywiście opowieść o tym, jak Mario Vargas Llosa dał zęby García Márquezowi w telewizji meksykańskiej. Uważano, że z powodów politycznych, ale tak naprawdę to poszło o żonę Mario Vargas Llosy. I tego typu opowieści też budują legendę, dlatego że sława García Márqueza też polegała na tym, że on potrafił siebie w pewien sposób kreować. To więc nie tylko pisanie, nie tylko wymyślał postaci swoich powieści, bohaterów swoich powieści, ale tak na dobrą sprawę w dużej mierze wymyślał siebie. Wspomnienia zebrał Łukasz Walewski. 6 minut do 17:00, tu Trójka. 7 trójek na początku, 22. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes each one, she passes goes, ah. When she walks, she's like the samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes each one,

okolice miejscowości Stolno. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Dobre informacje są dla tych, którzy podróżują drogą krajową nr 10 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Kalisz-Pomorski-Wałcz. W miejscowości Biały Zdrój przywrócono już ruch. Nie ma żadnych utrudnień. Wcześniej był ruch wahadłowy, teraz jest normalny. Przywrócono również normalny ruch na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim na odcinku Tomaszów-Lubelski.